ولا تقفو، اور ان سب میں ایک اور چیز جو باطن سے متعلق ہے. پچھلی چیزیں کس سے متعلق تھی؟ ظاہر سے، ظاہری رویے ہیں. یہاں ایک باطنی رویے کی اصلاح کی گئی. ولا تقفو، اور نہ پیچھے پڑو. تقفو کا روٹ ہے قاف فے واؤ قفون، پیچھے چلنا. نہ پیچھے پڑو کس کے؟ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں، جس چیز کو تم جانتے نہیں. یعنی جس کو جانتے نہیں اس کے پیچھے مت پڑو، یا جو چیز جانتے نہیں اس کا پیچھا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ، دل، کل اولائک، یہ سب کے سب، کان انہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے، یہ سب پوچھے جانے والے ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے. یہ نعمتیں اللہ نے بطور امانت دی ہیں، ان کو بے جا استعمال مت کرو، ان کو ضائع نہ کرو. قتادہ نے کہا، قتادہ مفسر ہیں، کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے دیکھا نہ ہو. میں نے دیکھا مت کہو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو. میں نے سنا مت کہو جب تک کہ تم نے سنا نہ ہو. میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو. اس کی عربی ہے، لا تقل رأیت ولم تر وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. کتنی لمبی بات کو کتنے چھوٹے الفاظ میں کہہ دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑھو گے اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، سننے کے پیچھے پڑھو گے تو کان سے سوال ہوگا، کیا اس نے سنا تھا؟ یعنی جب یہ کہو گے میں نے سنا اور اس نے سنا ہی نہ ہو، آنکھ سے سوال ہوگا کیا اس نے دیکھا تھا جو کہا تھا کہ ہاں میں نے دیکھا. جو تم جانتے نہیں اس کے بارے میں مت کہو کہ مجھے پتہ ہے. ان اعضاء سے سوال ہوگا، ان کو بولنے کی قوت دی جائے گی، ہماری آنکھیں، کان، دل بول پڑے گا اور گواہی دے گا، یا اللہ کوئی نہیں دیکھا تھا، یہ ایسے جھوٹ بولتا تھا. اور پھر جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کی جب تک حقیقت ہی نہیں پتا اس پر رائے کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اسی سے تو بدگمانی جنم لیتی ہے. بدگمانی کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جب انسان کسی چیز کے بارے میں بغیر جانے ایک رائے رکھ لیتا، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات سنی، کوئی غلط بات سنی، اور پھر کیا کیا؟ اس کے پیچھے چل پڑے، نہ تحقیق کی، نہ تصدیق کی، اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا اور باقی ساری سوچ اس کے گرد اکٹھی کر لی. جس انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ کے ہاں ہر بات کی پوچھ ہوگی، میرے منہ سے جو نکلے گا اس کا حساب ہوگا، وہ کوئی بے تحقیق بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، کوئی بات بغیر تحقیق کے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آنکھ بند کر کے کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑ سکتا ہے، یعنی سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ جانا. یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں. ان سے وہی کام لینا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو. زبان سے ایسی بات نکالی جائے جو پوری طرح ثابت ہو چکی ہو. اس میں ساری بے بنیاد چیزیں پھر نکل جاتی ہیں نا، مثلاً جھوٹی گواہی دینا، تہمت لگانا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کی دشمنی اختیار کر لینا، محض تعصب کی وجہ سے ناحق بات کی حمایت کرتے چلے جانا، ایسی باتوں کے پیچھے پڑنا جس کو انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے جان ہی نہیں سکتا. لا تقف ما لیس لک بہ علم، مثلاً اللہ کی ذات کے بارے میں بحث کرنا. ہمارا علم کتنا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں؟ بتائیے کتنا جانتے ہیں میں اور آپ اللہ کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اس کی قوت کے بارے میں، اس کی کسی بھی شان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس کم اس لیے ہی شیون، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. مثلا ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. اب اس پر سوال کرنا کہ وہ نور کہاں ہے، وہ کس چیز سے نکلتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، یا اس کا چہرہ کیسا ہے، جب دیکھا ہی نہیں تو پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا بتائیں تم کو کیسا ہے؟ لا تخف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں، یا کسی کو بھی علم نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا. چاہے ساری رات آپ بحث کرتے رہیں کہ اللہ کا ہاتھ ایسے ہے، سویرے اٹھ کے جو نتیجہ نکالیں گے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. اپنے تصور تخیل میں جتنی چاہیں کہانیاں گھڑ لیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح اپنی تقدیر کے بارے میں ہمیں کیا معلوم کیا لکھی ہوئی ہے، یہ کل کیا ہونے والا ہے، اب ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کے علم کا سورس ہوتا ہے، قرآن میں لکھی ہیں، حدیث میں لکھی ہیں، کسی جگہ پر موجود ہیں، جا کے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، یا پڑھ سکتے ہیں، یا سن سکتے ہیں، یا دیکھ سکتے ہیں، یا امیجن کر سکتے ہیں، دل میں خیال آ سکتا ہے آپ کو اس کا، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں. لیکن ہماری یہ ساری فیکلٹیز بہت لمیٹڈ ہیں، ہم ایک حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ایک حد سے آگے نہیں سن سکتے، ایک حد سے زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امیجنیشن بھی نہیں ہمارا کام کرتا، کیونکہ وہ بھی لمیٹڈ ہے. اب ان چیزوں کے پیچھے پڑنا جو ہماری قوت سے ہی باہر ہے، یہ کس قدر بےہودہ بات ہے، اپنے آپ کو کھپانے اور ضائع کرنے والی بات ہے. اس کا حل یا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی میں مدھانی چلا کر مکھن نکالنے کی کوشش کرنا. آپ پانی کو ایک گھنٹے تک ملک شیکر کی جو مشین ہے اس میں شیک کرتے رہیں، گھنٹے کے بعد کیا نکلے گا؟ یہی حال ہے. ایسی باتوں کی بحث میں کچھ نتیجہ نہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہے میں کیوں کر رہی ہوں اتنے سٹریس سے؟ اس لیے کہ بعض اوقات مجھ سے ایسے سوال کیے جاتے ہیں. اتفاق یہ کہ آج جب میں یہ پڑھ رہی تھی اس وقت وہ خط میرے پاس تھا نہیں، ایک خط میرے پاس آیا کچھ دن پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سارے سوال تھے، اور اس قسم کے سوال تھے کہ جن کا کوئی جواب ہے ہی نہیں، کچھ جواب نہیں. تو مجھے تھوڑی سی دیکھ کر پریشانی بھی ہوئی، تھوڑی ہنسی بھی آئی کہ ان سوالوں کا مقصد کیا ہے، ان کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے. مثلاً اگر ہم کو یہ معلوم بھی ہو جائے کسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کا قد اتنا ہے، یا رنگ ایسا ہے، یا ہاتھ ایسا ہے، یا کچھ بھی، تو اس سے ہمارے عمل میں کیا فرق پڑے گا؟ ہمیں ایسا علم دیا ہی نہیں گیا، اس کا کوئی سورس بھی نہیں رکھا گیا، کوئی ذریعہ بھی نہیں رکھا گیا کہ ہم اس کو جان سکے کسی طرح سے. تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. ایسی باتوں میں ریسرچ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ الٹا نقصان ہے. کیوں؟ جتنے فتنے اٹھے وہ ایسی ہی باتوں کی بحثوں میں پڑھ کے اٹھے. اب یہ معراج کا گزرا نا قصہ پیچھے، آپ کو معلوم ہے کہ عباسی خلافت پر جب زوال آیا تھا، ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا، تو ان کی مجلسوں میں کیا بحث ہو رہی تھی؟ براق حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب ساری رات بھی بحث کریں، آپ نے براق دیکھا ہی نہیں، آپ اس پہ سوار ہی نہیں ہوئے، آپ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں، آپ کیسے فیصلہ کریں گے وہ حلال ہے یا حرام؟ اس قسم کی بیکار چیزوں کے پیچھے پڑنا، بے معنی بے مقصد چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کرنا، یہ فتنوں کا دروازہ کھولتا ہے، زوال کا سبب ہے. ترقی یافتہ قومیں ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑتی. لا تقف ما لیس لک بہ علم، ان السمع، یہ سارے آرگنز جو ہیں ایسے بیکار میں نہیں ملے، ان کو کام کی جگہ استعمال کرو. اسی لیے تو لفظ بےہودہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا کہ زبان کو کیوں لفظ جگہوں پہ استعمال کر رہے ہو، مت ضائع کرو. کانوں سے بےہودہ باتیں سنتے چلے جانا کیا ہے؟ اپنی اس انرجی کو ویسٹ کرنا ہے. آنکھوں سے ایسی فضول چیزیں دیکھتے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو ضائع کرنا. ایک بچی کو مووی دیکھ رہی تھی، ایسے مار کٹائی لڑائی کی، تو میں نے اسے منع کیا کہ یہ نہ دیکھا کرو، یہ گناہ ہوتا ہے دیکھنا. کہتے گناہ کیسے ہوتا ہے، اس میں کیا گناہ ہے، وہ لڑ رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں. میں نے کہا کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے چلے جانا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، جس سے ہمارا کوئی مطلب نہ ہو، اور جس سے ہم کچھ سیکھیں نہ، تو اس میں ہماری نظر، ہمارا دماغ، ہمارا وقت، ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں، اور ان کو ضائع کرنا گناہ ہے. پھر اس کی سمجھ میں آگئی بات کہ ہاں واقعی ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا نا کہ کوئی ایک مووی آپ کے ہاتھ لگی، آپ نے ایک دفعہ دیکھی، پھر آپ دوبارہ دیکھنے بیٹھ گئے، پھر تیسری دفعہ دیکھنے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے. حالانکہ ایک ایک لمحہ انسان کا اتنا قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے. اور پھر ان آنکھوں کا حساب لینا, کیا دیکھے جا رہے ہو بار بار؟ اور وہ بھی بالکل خرافاتی باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. عموماً فکشن موویز وغیرہ میں حقیقت کیا ہوتی؟ کوئی حقیقت نہیں. کیا لرننگ ہوتی؟ کچھ بھی نہیں, جسٹ ٹائم کل کرنا. ان السما والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, ہر چیز سے پوچھا جانے والا ہے. کہاں لگائی تھی یہ ساری قوتیں؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس سے فائدہ کیا ہوا تھا؟ کیا تعمیر ہوئی؟ ہمیں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ملا کہ ملا ہے تو اب اس کو استعمال کرے. جیسے کسی کے پاس پیسے ہو تو وہ صرف اس لیے خرچ کرتا چلا جائے کہ پیسے ہیں جیب میں, تو اب کیا کریں؟ اس کو خرچ نہ کرے تو رکھے رہے, چاہے کچھ بھی لے لیں, چاہے ضرورت نہیں بھی تو بس شوق. کئی لوگ صرف شوقیہ شاپنگ کرتے ہیں, چلو بازار چلتے ہیں, وقت ہے چلو بازار چلتے ہیں, گھوم پھر آتے ہیں, لینا دینا کچھ نہیں, بس محض گھوم پھر کے آ جائے. کیا اس وقت کا حساب نہیں ہوگا؟ اب وہ بتائیں نا کہ وہ حدیث میں آتا نا, احب البلاد الی اللہ مساجدھا, اللہ کے نزدیک سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں. مسجدوں کے دروازے تو ہم پہ بند ہیں اور بازار جو ہیں وہ ہم پہ کھلے ہیں, اور ہم خوب خوب گھومتے پھرتے ہیں, کچھ خریدنا ہو یا نہ خریدنا. تو کیا اللہ اس وقت کا حساب نہیں لے گا کہ بغیر ضرورت آپ گھوم پھر رہے ہیں, کسی مقصد, کسی بھی چیز کے بغیر, صرف اس لیے کہ فارغ تھے, آپ بور ہو رہے تھے, بوریت ختم کر رہے ہیں. تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, تو بے مقصد مت پھرو, بے مقصد مت کسی چیز کے پیچھے پڑو, بے فائدہ مت تحقیق کرو. اور یہ اتنی جامع آیت ہے, پچھلی ساری معاشرتی جو اخلاقی باتیں تھیں ان سب کو اس نے کمپلیٹ کر دیا کہ انسان اپنی عملی زندگی میں وہم و گمان کی بجائے حقیقت کی پیروی کرے, سپرفیشل اور آرٹیفیشل چیزوں کی بجائے حقیقت پر نظر رکھے. اور ہر زندگی کے معاملے میں, مثلا اخلاق میں کیا ہدایت ہے؟ کہ بدگمانی سے بچو. جس چیز کی کوئی بنیاد ہی نہیں تم اس پہ بیس کر کے دوسرے سے اپنے تعلقات بگاڑ کے بیٹھے ہو, بغیر تحقیق کے کسی پہ کوئی الزام نہ لگاؤ. قانون میں اصول طے کر دیا گیا کہ بغیر کسی شہادت کے کوئی کاروائی نہ کرو کسی کے خلاف, میں سنی سنائی پر کسی کے پیچھے پڑ جاؤ. اسی طرح جرائم کی تفتیش میں یہ قاعدہ کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو مار پیٹ نہ کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جرم ثابت کرانے کے لیے مارا جاتا ہے, اور وہ بےچارے مار سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا. اس کے بعد کیا ہوگا, کوئی جرمانہ لگ جائے گا تو جان چھوٹ جائے گی. تو بغیر تحقیق کے اس طرح مارتے چلے جانا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم کسی کی بات پوری طرح سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, جواب دینا شروع کر سکتے. ادھوری بات کاٹ کے کسی کی, کوئی کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں, ہم وہ بے سمجھے اپنے بیچ میں ہانکنے لگتے ہیں. جسے کہتے ہیں نا سوال گندم جواب چنا. تو حاصل کیا ہوا, آپ لینے گئے تھے گندم, خرید آئے چنا, تو اس سے روٹی تھوڑی پکے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسری قوموں کے خلاف کوئی بھی حملہ یا کاروائی کرنے سے پہلے, مثلا کسی کے ساتھ جنگ ہے, تو محض افواہوں پہ یقین نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں کس چیز کا واسطہ ہوتا تھا؟ ہر دوسرے دن خبر گھومی ہوئی ہوتی تھی کہ وہ فلاں حملہ آور ہونے والا ہے, فلاں طرف سے فوجیں آ رہی. تو آپ ہمیشہ کیا کرواتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے. یہ نہیں کہ آپ بھی فوج تیار کر کے چل پڑتے اور تحقیق کرواتے تھے, بعض اوقات خود اکیلے بھی نکلے تحقیق کرنے کو. اسی طرح تعلیم میں بھی ان علوم کے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, ان علوم کے حاصل کرنے سے جن کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہ ہو, اور محض اوہام پر مبنی چیزیں, خیالی باتیں. اسی طرح عقائد میں بھی سپرسٹیشنز کو, توہمات کو بین کر دیا گیا, کیونکہ آگے ابھی آیت آنے والی ہے, آیت نمبر ہے 40, جس میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. اب یہ کس پر مبنی بات ہے؟ حقیقت پر؟ وہم پر مبنی بات ہے. انہوں نے ازیوم کر لیا. پھر اسی طرح آگے آتا ہے آیت 57 میں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی جن کو یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ تو خود خدا سے ڈرتے ہیں، وہ خود معبود کیسے ہو گئے؟ تو عقائد میں شرک کی تردید اسی لیے کی گئی کہ شرک کی بنیاد کس پر ہے؟ جہالت پر، لا علمی پر. جس کو خدا مانا جا رہا ہے وہ خدا ہے ہی نہیں. اسی طرح آپ اپنی عام روزمرہ زندگی کے لیے ایک اصول لیں گے اس میں سے کہ دین پر بھی عمل کرتے وقت آپ کے پاس دلیل کی بنیاد ہونی چاہیے. صرف سنی سنائی باتوں کو دین مت سمجھا کریں کہ فلاں نے کہا تھا اس لیے. رات ایک مجلس میں جانا ہوا میرا، پہلے تو لوگ ہی لیٹ آئے، خیر میں نے درس شروع کر دیا، 15-20 منٹ کے بعد نماز کا وقت آ گیا مغرب کا، تو چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو ایک خاتون کہنے لگی، میں کسی درس میں گئی تھی تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ اشارے سے بھی نماز پڑھیں تو آپ کو سجدہ لازم ہے، میز پہ سجدہ کیا کریں، تو یہ بات درست ہے؟ دوسرے کہنے لگی، نہیں نہیں میں نے سنا تھا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسری نے کچھ کہا، ان کی آپس میں جھڑپ ہوگی، میں خاموش دیکھتی رہی سنتی رہی. ایک نے کہا کہ میں نے فلاں عالمہ سے سنا تھا، دوسری کہنے لگی تم اگر 10 عالمہ کے پاس جاؤ گی نا وہ 10 باتیں کریں گی، کسی عالمہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور جو دل میں آتا وہ کرتے چلے جاؤ، وہی دین ہے. میں سارا نظارہ دیکھ کے انجوائے کرتی رہی کہ یعنی ہم تبلیغ کرنے والے کیا تبلیغ کر رہے ہیں، اور سننے والے کیا سنتے ہیں، اور جھگڑنے والے کس پہ جھگڑتے ہیں، اور جھگڑے کا اختتام کس بنیاد پر ہوتا ہے، کہ کسی کی کچھ سننے کی ضرورت نہیں، جو دل میں آئے کرو. تو دین کیا ہے؟ جو تمہارا دل چاہے. اور ہمارے معاشرے کا دین وہی ہے نا جو ان کا دل چاہتا کرتے ہیں. اور یہ نتیجہ کہ کسی عالمہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تم خود ہی اپنا علاج کرو جو دل میں آئے کرو. کوئی کچھ منع کرتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی دوا دیتا، کوئی دوا دیتا ہے، یہی حل نکلتا ہے نا. اس کا حل اصل میں کیا ہے؟ کہ عوام کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایسا معیار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس چیز پر چلیں اس کے پیچھے دلیل پائیں، دلیل کے ساتھ چلیں، آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہ کریں. کیونکہ اگر دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کی جائے تو پھر عالمہ کا ریفرنس نہیں ہوگا، اور نہ ہونا چاہیے، پھر اس دلیل کا ریفرنس ہونا چاہیے کہ اس وجہ سے. یعنی کوئی بھی کام جب آپ کریں، آپ سب بھی اپنے لیے ایک اصول بنا لیں، کوئی بھی کام جب آپ کرنے لگیں خواہ وہ دین کا ہو، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اس وجہ سے کر رہا ہوں. سورۃ الانفال آیت 42، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. ٹھیک ہے کہ جسے زندہ رہنا ہے دلیل سے رہے، یعنی اسلام کو، اسلام دلیل رکھتا ہے، اندھیرے کا دین نہیں، روشنی رکھتا ہے. اور پھر جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل سے ہلاک ہو کہ اس کو ہلاک ہونا ہی چاہیے تھا. مثلا آپ اپنی زندگی میں کوئی عادت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا کہ یہ آپ نے کیوں چھوڑ دی، آپ نے کہا میڈم نے کہا تھا، اس سے غلط دلیل اور کوئی نہیں ہوگی. کبھی یہ جواب نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ چھوڑ دیا کیونکہ میڈم نے کہا تھا. نہیں، میں کوئی دلیل نہیں ہوں اور نہ حجت ہوں، نہ میری پیروی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے، نہ میرا اتباع آپ پہ لازم ہے. میری کوئی بات کیوں مانے اس کے پیچھے دلیل ہے، اور کوئی کیوں نہ مانے کہ اس کی دلیل نہیں ہے. لا تخف ما لیس لک بہ علم. تو انسان کی زندگی کے لیے علم اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا. اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اچھا علم کے پھر درجے ہوتے ہیں نا، اور علم وہی فائدہ مند ہوتا ہے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا روز، اللہم انی اسألک علما نافعا، جس کی ضرورت ہوتی ہے. فائدہ وہی دیتا ہے جو ضرورت کا ہوتا ہے، اور جو جو ضرورت پڑتی جاتی ہے، انسان کی طلب بڑھتی جاتی، سوال بڑھتے جاتے ہیں، جواب دینے والا جو عالم ہو اس کا کام کیا ہے؟ وہ جب جواب دے تو اس کے مطابق دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یعنی عالم کس کو کہیں گے؟ جو اپنی ذاتی رائے نہ پیش فرمائے بلکہ دین کے معاملے میں کیا کرے؟ قرآن اور سنت سے دلیل لائے. ٹھیک. اور عوام کیا کریں گے؟ اس عالم سے پوچھیں گے, کیونکہ ہر عام انسان تو عالم نہیں ہوتا نا, ہر شخص کے پاس ہر بات کی دلیل ہو. تو وہ یہ نہ پوچھے مسئلہ کسی بھی عام شخص کو, عوام کو, ایک لے مین کو سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں. کیا سوال ہونا چاہیے؟ اس معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتے ہیں. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں, یا اس معاملے میں آپ نے کیا خواب دیکھا تھا. کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا معیار بن گیا ہے حق کو پرکھنے کا, خواب. میں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا تھا, یہ کیا کرو. بہت دفعہ یہ بات سننے کو ملتی. ٹھیک ہے, اگر خواب میں کوئی نماز پڑھنے کو کہتا ہے تو اس سے پہلے اللہ نے 700 دفعہ قرآن میں کہا ہے, تو اب آپ خواب کی پیروی میں تو نماز پڑھے, اللہ کے حکم میں تو نہیں پڑھی نا آپ نے, تو پھر فیصلہ تو اللہ نہیں کرنا ہے. خواب زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا آپ کا خدا کے حکم سے. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ تذکیر ہے, یاد دہانی ہے, تو وہ اور بات ہے, لیکن حکم اللہ ہی کا. مثلاً اگر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نماز پڑھو تو وہ اس لیے نہ پڑھے کہ آپ کہہ رہے ہیں, وہ کس لیے پڑھے؟ اللہ کا حکم ہے, اور آپ بھی اس کے دل میں یہی ڈالیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے. جب اس کے دل میں یہ آئے گا نا اللہ کا حکم ہے, پھر وہ صرف آپ کے سامنے نہیں پڑے گا, وہ ہر جگہ پڑے گا. آپ یہاں بھی بیٹھیں گے وہ پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بتانے والا جو لوگوں کی رہنمائی کا کام کر رہا ہے اس کا فرض کیا ہے؟ کہ وہ اصل سورسز سے بات لے. اور عام شخص کیا کرے؟ یہ نہ پوچھے آپ کیا کہتے ہیں یا فلان کیا کہتا ہے, وہ پوچھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس میں کیا ہے. اور بہت سے جھگڑے اسی سے ختم ہو سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرقہ واریت اور جھگڑے کب اٹھتے ہیں؟ جب مرکز عقیدت تبدیل ہوتے ہیں, عقیدت کے مرکز تبدیل ہوتے ہیں یا مختلف ہوتے ہیں. جب تک مسلمانوں کی عقیدتوں کا مرکز اللہ اور اس کا رسول تھا تو کوئی فرقہ واریت نہیں تھی, کوئی فرقے اور لڑائیاں جھگڑے اور مخالفتیں نہیں تھی. لیکن جب عقیدت کے سرچشمے اللہ اور رسول کی بجائے شخصیتیں ہو گئیں, تو پھر کسی کو ایک شخصیت پسند آ گئی, کسی کو دوسری آ گئی, کسی کو تیسری آ گئی, اور پھر اللہ رسول کو بڑا ثابت کرنے کے لیے تو کوئی زور نہیں لگانا پڑتا, اس لیے کہ تو آلریڈی بڑے ہیں. لیکن عام علماء کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر بہت سے آپ کو دلائل لانے پڑیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بسا اوقات ایسی باتوں کا سہارا بھی لینا پڑے گا جو ان کے اندر ہے نہیں, کیونکہ ان کو بڑا جو ثابت کرنا, وہ پیڈنگ کرنی پڑے گی نا, سٹفنگ کرنی پڑے گی. اور اس سے پھر آگے کئی قسم کی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہر عالم کا احترام, کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب بھی ہوتا ہے. کسی بھی عالم کی توہین نہیں کرنی, کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا, سب کا احترام. اور نہ صرف یہ کہ علماء کا احترام بلکہ عوام کا احترام بھی, لوگوں کا احترام بھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کی جان محترم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب وہ خطبہ حجۃ الوداع تھا شاید اس موقع پر, آج کون سا دن ہے حرمت والا, کون سی جگہ ہے حرمت والی, کون سا شہر ہے حرمت والا, کون سا مہینہ ہے, تاریخ, مہینہ, دن, ہر چیز حرمت والی, جگہ, موقع. تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ایک مسلمان کی جان, مال, عزت اس سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں. کسی سے کتنا ہی اختلاف ہو لیکن اس کی بے عزتی کرنا, اس کو برا بھلا کہنا, اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی. یہ ایمان کے درجے سے گری ہوئی بات ہے کہ اختلاف کے موقع پر انسان بد اخلاق ہو جائے اور تمام احسانات بھلا دے. کسی سے بھی آپ کا بڑے سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن صبر و تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے مخالفین کے ساتھ کیا تھا, اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا؟ کیا آپ نے بھی ابو لہب کے گھر میں وہی کچھ پھینکوایا تھا جو وہ پھینکتا تھا؟ ابو جہل کے ساتھ وہی کچھ کیا تھا جب اس نے آپ کی پیٹھ پہ اوجھ رکھ دی تھی؟ نہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کی بلندیوں پہ فائز ہیں. اور یاد رکھیں جو شخص دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو اخلاق نبوی کی پیروی کرنی ہوگی, ورنہ وہ اس کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں, کر سکتا ہی نہیں, اس سے ہو سکتا ہی نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں, کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں اور ہم اس میں تخریب کر دیں, ہمارا کام یہی رہ گیا امت ہونے کی حیثیت سے. آج اگر ہمارے اندر تھوڑا سا بھی اخلاق پایا جائے تو ہم اپنے سب مخالفوں کو کم از کم برداشت تو ضرور کر لیں, ان سے مسکرا کے بات تو کر لیں, ان کی سن تو لیں, تھوڑا حوصلہ تو رکھیں. کتنے حوصلے کم ہو گئے نا. کل وہ جو سین میں نے دیکھا تو میں صرف دیکھ کے تو انجوائے کر رہی تھی نا, یعنی وہ خاتون مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے آئی, میں نے ابھی پورا جواب نہیں دیا کہ ایک اور نے فتویٰ دینا شروع کر دیا, اس نے ختم نہیں کیا تو ایک اور شروع ہو گیا, اس نے ختم نہیں کیا تو ایک اور انوالو ہو گیا, اور وہ آپس میں جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئے اور برا بھلا کہتے ہوئے بکھر گئے. ہاں, مجھے آخر کہنا پڑا کہ مجھے نماز پڑھنی, آج ذرا یہاں سے ایک طرف ہو جائیں, کیونکہ وہ جھگڑا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سارے مختلف دینی درس اٹینڈ کرتے ہیں نا, تبھی تو دین پہ اختلاف تھا. اس سے پہلے تو سب اچھی طرح بات کر رہے تھے, سب سلام دعا میل ملاقات ہو رہی, جو ہی دین کا نام شروع ہوا شیطان نے فوراً فتنہ ڈالا. ایسا کیوں ہے کہ ہمارے دیندار طبقے کا اخلاق اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہو گیا؟ یہ باتیں میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی, میں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں کہ آپ بھی دین کے نمائندے بن کے نکلیں گے, بلکہ ہیں. تو لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا آپ کے دماغ میں جھانک کے کتنے ورڈز یاد ہے اور کتنی گرامر یاد ہے اور کتنے تجوید کے قاعدے یاد ہیں اور مخرج کہاں سے نکل رہے ہیں, وہ آپ کا اخلاق دیکھیں گے. بس یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ دیندار ہیں یا نہیں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ یہاں سے ہوتی. لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم ہے اس کے پیچھے ہی مت پڑو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل نہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹو سینس میں اپنی فیکلٹیز کو ضائع نہ کرو, کیونکہ سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا, ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اچھا, یہ اخلاق جب انسان کے اندر آتا ہے نا, کہ لایعنی چیزوں سے بچنا شروع ہوتا ہے, تو اس کی انرجی سیو ہوتی, پھر وہ اس سے تعمیری کام لیتا ہے. قرآن جلن اور بدگوئی بدزبانی یہ سب چیزیں انسان کے اندر ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہیں نا. اس کو مسکرانے میں 17 مسلز یوز ہوتے ہیں اور غصے میں 47. مسکرانے سے انرجی ملتی ہے, کیونکہ جب آپ مسکراتے ہیں نا تو دوسرے بھی مسکرانے لگتا ہے, تو اس کا ریفلیکشن پھر آپ پہ پڑتا ہے نا. اور جب آپ غصہ کرتے ہیں تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز آپ کو ملتی ہے, لہٰذا وہ انرجی جو ہے ویسٹ ہوتی. تو نقصان در نقصان ہوتا ہے نا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جس آگ سے میں بنا ہوں وہ یہاں لگ گئی ہے, تو لگا دیتا ہے. تو سب سے پہلا اخلاق کیا؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم, پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر اس کے بعد یہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب پتا ہو کہ کل اولئک کان عنہ مسئولا, ہر چیز کا حساب ہوگا, ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا, ان کو کس کام لگایا تھا. یاد رکھیں کہ بچوں کو پڑھاتے وقت کوئی چیز جو حقیقت کے خلاف ہے, فیکٹس کے خلاف ہے, یا قرآن اور سنت کے خلاف ہے, تو مذاق اڑانے کے انداز میں تو ہرگز نہ کہیں کسی بھی چیز کا رد, لیکن اس کی ترغیب ضرور کریں. اگر بچے کو کرائیٹیریا دے دیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور یہ بندے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور یہ بندوں نے کہا ہے اور اللہ بڑا ہے اور بندے چھوٹے ہیں, وہ خود ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں پھر کہ یہ بندوں کی ریسرچ ہے, انسانوں کا کہنا ہے. تو انسانوں کو تو سب کچھ پتہ ہی نہیں, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں, ان کی بات غلط بھی ہو سکتی.